निगाहें झुकाना, हाँ निगाहें मिलाकर निगाहें झुकाना। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, किताबों में चाहत भरे खत छुपाना, हाँ किताबों में चाहत भरे खत छुपाना। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, निगाहें मिलाकर निगाहें झुकाना, निगाहें झुकाना। अदाएं तो पहले भी थी शोख चंचल, मगर इस तरह से न करती थी घायल। अदाएं तो पहले भी थी शोख चंचल, मगर इस तरह से न करती थी घायल। हवाएं तो पहले भी चलती थी वैसे, मगर इस तरह से न चल। ये लहरा के आना, ये पल खा के जाना, हाँ ये लहरा के आना, ये पल खा के जाना। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, निगाहें मिलाकर निगाहें झुकाना, निगाहें झुकाना। Okay। चाहत भरे खत छुपाना। हाँ किताबों में चाहत भरे खत छुपाना। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो क्या